Normalment quan està gravant, ara. Ara sí, vinga, va. Doncs bé, benvinguts i benvingudes a Casa Randall. La pandèmia de la Covid-19 ha trastocat les nostres vides i la prova està en aquesta sessió Zoom. Casa Randall, com que hi ha persones doncs, que potser doncs, s'han connectat en aquest Zoom i físicament no coneixen el projecte, explico, és un centre cultural gestionat per l'Associació Cultural Casa Randall, on veïns i veïnes i les entitats sòcies decidim la programació cultural que s'hi fa de forma participativa i comunitària. La veritat és que la gestió comunitària requereix una proximitat i un roce que la crisi actual ens impedeix. Fer gestió comunitària des de Casa Randall i des de casa i fent aquestes activitats virtuals, la veritat és que és una mica un oxímoron. No? Així que amb la participació de totes i tots intentem revertir aquest oxímoron i tots plegats doncs, seguim fent el lema d'aquesta casa i d'aquest projecte que és Art, Cultura i Transformació Social de forma comunitària però amb la complicitat i les dificultats de la tecnologia. Us informem a tots els assistents, primer agrair-vos l'interès i a l'esforç d'haver d'entrar en aquest Zoom i d'haver doncs, superat totes les dificultats tecnològiques, que aquesta sessió serà enregistrada pel que fa a l'àudio, per tal d'evitar interferències i abans de començar la sessió, doncs, l'administració de la sala, que en aquest perfil és la Núria, que posa aquí Casa Randall i que està saludant, silenciarà tots els àudios dels assistents a la sala virtual. Quan vam apostar a fer aquestes activitats virtuals, de seguida vam dir que és clar que el que no podíem agafar és la programació que teníem preparada pel tercer trimestre i pum, traslladar-la en virtual. La veritat és que no podíem obviar el que està passant i vam coincidir que havíem de parlar i debatre la crisi de la Covid-19, però, clar, afegint-hi una mirada comunitària. Per aquesta raó, els cafès científics que lidera la Cristina Junyent, aquí present, i les veus de la República, aquí i jo, a Marta Masats, doncs hem programat dues sessions conjuntes que toquen dos dels temes que més preocupen. La d'avui, que és aquesta superposició de crisis, la crisi climàtica, l'energètica i ara a sobre ens ve tenim aquí la sanitària. I la del 10 de juny, que serà molt interessant i que, per tant, reserveu-vos la data, que serà sobre la traçabilitat de la pandèmia a través de les dades, que hi serà el proper 10 de juny. Molt breument, logística de com funcionarà aquesta sessió. I ens perdonareu si hi ha fallades tècniques, que segur que no n'hi hauran, però ja demanem disculpes per el que pugui passar. Farem dues parts, com sempre, pels que heu vingut a les veus de la República. Una part serà que els ponents faran una intervenció d'uns 15-20 minuts cadascun. Primer parlarà doncs, el Mariano Barrientos, després us el presento i després l'Antonio Turiel. I després obrirem una part participativa el més endreçada possible. És a dir, el que ens agrada és la participació, però ho hem de fer d'una forma endreçada perquè la tecnologia ho requereix. Com que tots estareu emmudits, que és mutejats, però emmudits, us animem a demanar la paraula a través del chat que està aquí sota. Veureu que hi ha una icona de chat. I escrivint pregunta, quan comencem la segona part, us anirem donant la paraula i us desemmudirem, us podreu desemmudir vosaltres mateixos i aleshores doncs, podreu intervenir. Això pel que fa a la logística, però ja entrant una mica en matèria, ja molt breu. La pandèmia de la Covid-19 està connectada amb la globalització i amb el canvi climàtic. Està connectada amb la globalització perquè les migracions mundials i la intensa mobilitat de viatgers entre països i continents poden estendre qualsevol microorganisme a una velocitat mai vista en la història. I està connectada amb el canvi climàtic perquè l'escalfament global afavoreix el desenvolupament de malalties epidèmiques i contagioses. Abans de la crisi de la Covid ja vivíem una emergència climàtica i energètica. L'economia capitalista es basa en l'energia d'origen fòssil. Això ens ho confirmarà l'Antonio. En l'extracció il·limitada de recursos naturals malmetent la biodiversitat, però també en les desigualtats entre les persones per raó de sexe, raça o classe. La gestió d'aquesta crisi en tots els governs de tots els nivells, dels del local, regional, nacional, estatal i supraestatal, es basa tota l'estona en el balanceig entre la salut de la població i la salut de l'economia. Però no es veu que la salut del planeta estigui en l'equació quan en moltes conseqüències i impactes d'aquesta crisi s'està veient. Per parlar de tot això, ara ja us presento, tenim a Mariano Barrientos, que és doctor en Geografia i Història, professor de Geografia Física, Història Moderna, Astronomia i Meteorologia. Les seves línies de recerca són la paleoclimatologia, que aquí llavors és quan explota el paraula aquest, paleoclimatologia, tela marinera, ja ens ho explicaràs, i la reconstrucció d'episodis meteorològics extrems i riscos naturals. I l'Antonio Turiel, que és doctor en física teòrica, treballa com a científic a l'Institut de Ciències del Mar, del FESIC, i és el responsable d'un blog que jo us el recomano, és boníssim, fa uns posts absolutament interessants, pedagògics i didàctics, que és el The Oil Crash, que també potser alguns el coneixeu, i és un bloc de referència entre els interessats per la crisi climàtica i l'energètica. Bueno, si us sembla, primer comencem amb el Mariano i fem una mirada climàtica a tot el que ens està passant, no? I d'on venim i aquest solapament de crisis. I Mariano, comences tu i quan faltin 2 minuts diré, falten 2 minuts. I així doncs passem paraula a l'Antonio i després jo calculo cap a les 7:10, por ahí, 7:15, doncs ja podrem passar a la segona part i podreu fer totes les preguntes. I Mariano m'ha fet una presentació, jo estic a la teva disposició per si hem de passar la presentació que has enviat. I que, per cert, aquesta presentació està penjada al blog de les veus de la República. Mariano, quan vulguis. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies per la presentació. Anem a veure si en 20 minuts expliquem què li passa a aquesta atmosfera, que ja té uns 600 milions d'anys, fa una mica de temps que és respirable, i intentarem sintetitzar-ho en 20 minuts. I primer de tot, com a mostra de que aquestes recerques que estem posant en marxa són ja molt interdisciplinars, és tota la relació que m'has presentat de diferents àmbits acadèmics en els que dono classes. Meteorologia, geografia, història... Això ja és un tema molt interdisciplinar i la problemàtica és general i es pot estudiar des de molts vessants diferents. Per començar, bueno, pràcticament per començar i acabar, la meva idea en 20 minuts seria donar una sèrie de conceptes generals i d'aquests conceptes que en principi ens agradaria acadèmicament que fossin estables, immutables i tot molt ben definit i ben tancat, doncs anirem veient aquests resquicis de crisi en la que actualment al segle XXI hem arribat a un context, sobretot per l'activitat humana, en el que aquests fets o fenòmens naturals que pensàvem, desitjàvem que fossin immutables, resulta que no ho són i que poden presentar fins i tot situacions o dinàmiques d'un relatiu risc per al nostre model social actual, sense ser catastrofistes, perquè moltes altres societats i civilitzacions han estat en problemes molt greus amb la seva relació amb el medi ambient. Moltes han col·lapsat, moltes ho han superat. Hem de veure-ho com un procés natural de l'home. Si tinguéssim aquí a la tertúlia el senyor Malthus, s'estaria rient de nosaltres, però de mala manera, perquè diria, què? I què si mor el 30 o 40% de la població? Cap problema. Anirem fent, anirem evolucionant. I qui quedi, ja li vindran ganes d'adaptar-se. I si es donen compte de que han provocat algun fenomen per ells mateixos amb la seva activitat, però ho faran per no tornar-ho a repetir si els hi ve de gust seguir sobrevivint. Llavors, doncs, en fi, des d'aquest punt de vista així històric, que potser és més fred o insensible, cap problema. El que estem vivint i el que viurem. Si en història tenim llibres gruixudíssims en els que es veuen 6, 8, 10 crisis ambientals i crisis polítiques i crisis religioses i moltes vegades la societat té seriosos problemes per sortir-se'n. Però bé, aquí estem i ens anem sortint. I ara també l'actual pandèmia doncs més o menys també l'anem ja gestionant. Llavors, pel que fa a la climatologia, el comportament del clima, el clima en si mateix, pobre, no és res més que l'expressió, els sotracs, els cinglots que ens dona l'atmosfera a mesura que li van entrant diferents factors que incideixen en el seu equilibri. Ja de per si, l'atmosfera és un conjunt de gasos en equilibri sempre molt precari. Ho tenim a la transparència ja número 3. Tenim una atmosfera amb un conjunt de gasos en equilibri precari. Hi ha uns factors molt concrets que incideixen. És bàsicament l'entrada d'energia solar i el balanç energètic que es produeix entre aquesta energia solar que entra, l'energia que es pot sortir del planeta i després tot un sistema de distribució d'aquests corrents oceànics que tenim en el planeta que fan una feina molt eficient de distribució de l'energia. És aquesta? Això, perdona. És aquesta. Llavors, a partir d'aquests elements bàsics que tenim que ens expliquen el funcionament del clima, hi ha una sèrie de factors que actuen de molt diferent, amb molt diferent magnitud en aquest comportament del clima. A la transparència següent, no sé si jo la puc fer anar, però a la transparència següent es veuen diferents comportaments que presenta el clima. Pot tenir cicles repetitius, per exemple, l'alternança d'eres glacials i interglacials, pot tenir canvis sobtats o canvis més suaus segons la incidència d'aquests diferents factors que incideixen a l'atmosfera, o també podem tenir variabilitat climàtica, que això és l'expressió maca que fem servir els climatòlegs quan no sabem què li està passant al clima. Tenim variabilitat, abans es deia que era aleatòria, no, aleatòria no ho serà mai. Segur que hi ha uns factors que incideixen. Ara, el problema és que no els coneixem i la comunitat climatològica li sap greu no haver-ho d'admetre, però en sabem encara molt poc del comportament del clima al llarg del temps, en escala temporal. Alguns coneixements sí que tenim. Sabem que els cicles glacials interglacials, almenys durant el quaternari, tenen ja una pauta repetitiva. Ara, per exemple, d'aquí 1.500 anys entrarem en una era glacial i diguem-ne que ens haurem d'abrigar bastant. Bueno, qui estigui per allà corrents ja prendrà les seves mesures. Però també tenim canvis climàtics. I la pròpia natura, en condicions naturals, amb factors naturals que incideixen i que trenquen aquests equilibris precaris, a vegades produeix canvis abruptes molt importants. Doncs bé, si l'atmosfera en condicions naturals ho pot donar, si resulta que hi entren en joc factors nous, doncs hem de tenir la precaució de pensar que poden arribar a haver-hi problemes severs. Llavors, quin problema bàsic tenim? Seria la següent transparència. El problema bàsic que tenim és que diferents factors actuen amb escales molt diferents, tant en magnitud d'aquests canvis climàtics com en la seva durada. Per exemple, l'home, amb la seva emissió de gasos d'efecte hivernacle, ha aconseguit escalfar el planeta una mica més d'un grau centígrad, la temperatura mitja del planeta. Bé, si posem al costat, de forma així com molt demagògica, una erupció volcànica d'una tarda, una erupció volcànica en un punt determinat del planeta molt concret i amb una emissió d'uns materials determinats pot refredar el planeta un grau durant 3 o 4 anys. Llavors tothom dirà, doncs ja està, ja podem cremar tots els combustibles fòssils que vulguem, perquè una erupció volcànica fa la mateixa feina que nosaltres des de la revolució industrial. És molt demagògic. Una era glacial fa baixar les temperatures 6, 8, 10 graus, la temperatura mitja del planeta. Molta gent diu, doncs vinga, anem a cremar tot el petroli perquè, total, quan vingui l'era glacial ens pelarem de fred. No podem barrejar aquestes diferents escales en les que es comporta el clima. Llavors, el problema bàsic per nosaltres és que ara som un protagonista, un factor nou que entra en el sistema. Si abans deia que el sistema és precari, sempre està en un equilibri molt, molt fi, i nosaltres ara estem entrant com un element nou, com un factor nou, perdó, doncs tindrem repercussions noves, no conegudes i no estudiades. Si el nostre coneixement del clima ja era bastant pobre o limitat i ara, a més, tenim un factor nou, doncs, aviam, em sembla que ja està prou, és suficient justificació com perquè tinguem un mínim de prudència. Què estem detectant? I ja em podria referir a escala històrica, podríem passar a la següent transparència. El problema a l'escala històrica és que estem detectant que els moments de crisi climàtica més sensibles o quan la civilització, la societat humana, manifesta de forma més dura aquestes repercussions és quan hi ha transicions. quan estem passant d'unes condicions climàtiques relativament estables a unes altres, sigui l'escala que sigui. A l'escala més recent, a la d'època històrica, tenim episodis climàtics d'uns 400, 300, 400, 500 anys de durada, per exemple, l'episodi càlid medieval. Doncs bé, quan va haver un petit canvi climàtic, un, dos graus a la temperatura mitja del planeta, i vam entrar en aquesta nova, en aquest nou episodi climàtic que coneixem com la petita edat del gel, la miniglaciació, doncs en aquell moment de transició que es va durar durant, es va donar durant el segle XIV, tenim un desencadenament d'impactes molt delicat, i en època històrica doncs, ho disfrutem molt perquè veiem com hi ha indicadors socials, econòmics, de producció agrícola, hi ha una sèrie d'indicadors que ens fan pensar que quan hi ha una transició d'aquest tipus climàtica, d'un episodi o d'una fase, d'unes condicions a una de diferent, clar, hi ha tota una sèrie d'alteracions ambientals, també a la pròpia estructura social, que ens pot donar problemes. Per exemple, amb la crisi del segle XIV, què tenim després dels primers impactes directes climàtics? Tenim la posada en marxa d'epidèmies, que en el context actual això pot ajudar bastant a posar en relació comportaments climàtics i problemes epidèmics. Tenim tota una bateria, que no només va ser la pesta, dichosa pesta negra, això ja és un tòpic, hi va haver tota una bateria de diferents epidèmies i diferents brots infecciosos que combinats van acabar pràcticament amb el 50% de la població europea. Una població que vivia molt tranquil·la, molt feliç, amb unes temperatures molt altes, una agricultura raonable, tot això se'ls derrumba durant el segle XIV i de 100 milions d'habitants es passa a uns 50-60 milions d'habitants a tota Europa com a continent. Mariano, em diuen, sí. Mariano, em diuen si pots parlar una mica més alt. Sí, sí, d'acord, perdó. Vale. Clar, estic així, el senyal arriba com arriba. Vale. Doncs bé, tot això en condicions naturals, ja sabem el problema que podem arribar a patir com a societat. El clima ens pot arribar a generar tot un problema directe pel canvi climàtic. Només cal dir que els pobres pagesos que vivien a Groenlàndia van col·lapsar. Bueno, van col·lapsar. Els inuits els van menjar. En aquesta època de la petita edat del gel, entre els ossos i els inuits, es van menjar els pobres pagesos que hi havia allà groenlandesos vivint la mar de tranquils. Què vull dir amb això? Que si de forma natural podem arribar a experimentar aquest tipus de canvis relativament abruptes o ràpids i tota una seqüència d'impactes diferents, llavors, pàgina següent, entraríem en el canvi climàtic, el concepte de canvi climàtic actual. Tenim variabilitat climàtica natural que ja veiem que de per si a vegades ens dona problemes o impactes severs. Si a més afegim un factor nou com és la presència de l'ésser humà, que al principi no tindria que ser problemàtica, però fa 200 anys vam començar a cremar combustibles fòssils. Aquí ja l'atmosfera ho va començar a ressentir. Mentre anàvem produint siderúrgia ceràmica, bueno, hi havia traces de metalls pesats, hi havia... A l'atmosfera tampoc és que estigués en estat perfecte. Però ja des de mitjans del segle XVIII, que es comença a cremar carbó de forma sistemàtica i amb gran quantitat a Europa, ja hem entrat en una dinàmica en la que l'atmosfera està presentant uns valors. Jo, per exemple, si ara hagués de passar els exàmens de climatologia amb les dades, amb els apunts meus dels anys 80, jo suspendria, perquè les parts per milió de partícules que hi ha contaminants i de gasos d'efecte hivernacle s'ha més que duplicat. El professor em diria, no, vostè un zero perquè no se m'ha estudiat la lliçó. Jo, que sí, estic aquí escrit. En poc més de 30 anys hem duplicat la quantitat de gasos d'efecte hivernacle, en concret almenys del CO2, és el que se'n fa un seguiment molt detallat, més que el doble. Llavors, en aquesta transparència ja ho veiem. Pels darrers 500.000 anys no hi ha hagut una concentració de gasos d'efecte hivernacle tan forta com l'actual. Què vol dir això? Que com a... col·lectivitat social, com a espècie animal, estem incidint en el planeta d'una forma ja significativa. Què farà l'atmosfera? Evidentment, respondrà d'alguna manera. De moment, el que és més evident, el que hem trobat més evident, és una resposta de tipus tèrmic. En les dues següents transparències es veu una resposta gairebé mecànica. Més gasos d'efecte hivernacle presents a l'atmosfera, doncs més capacitat de retenir l'energia solar que ens arriba. Ja no és tan fàcil que aquesta energia solar pugui sortir a l'espai obert de forma lliure perquè hi ha més gasos que fan una funció de retenció d'aquesta calor. Bé, Doncs en aquestes gràfiques es veu perfectament que hi ha un comportament tèrmic nou, diferent. No és el que hem trobat registrat en diferents indicadors a la natura i en els documents de diferents èpoques o en els registres dels anells dels arbres. Alguna cosa s'està comportant diferent els darrers 200 anys. Quina casualitat que coincideix amb l'inici de la crema dels combustibles fòssils. Aquesta nova composició de l'atmosfera genera aquesta resposta, sembla que està més que demostrat, encara que hi hagi polítics molt, molt escèptics amb aquestes idees, però sembla que és bastant evident que tenim una resposta a l'atmosfera bàsicament tèrmica, de moment, i això el que ens porta doncs, és a les expressions o els conceptes d'escalfament global, canvi global, que està experimentant el planeta sencer, perquè ja és una afectació global, ja no és només a una regió europea o al Regne Unit, on va començar la revolució industrial. Ara ja és general a tot el planeta. Llavors, vaig a centrar-me en l'aspecte que, en fi, com a persona de l'àmbit mediterrani, potser em preocuparia més. Ara estem tenint una resposta tèrmica molt evident en el sistema climàtic, però hem de pensar en altres afectacions que probablement ara estan necessitant més temps, s'estan, diguem, preparant, estan acumulant tota una sèrie de d'una component d'anomalia interna que en algun moment donat ens poden donar canvis abruptes o canvis en els que la societat potser tingui problemes per respondre'n adequadament. A mi el que em preocupa més, i en fi, ja és una mena de deformació professional, en el món mediterrani és prou evident. I si entrem encara en crisis més greus al respecte, no sé si en el món mediterrani tindrem capacitat per sortir-nos-en. És el recurs hídric. Podem passar a la següent pàgina, aquí, tenim un comportament climàtic alterat i el que és més greu, no potser per les magnituds, però el que és més greu és que no sabem quina afectació final o quin procés d'afectació pot tenir a mitja escala en el règim de les precipitacions, en el règim pluviomètric. En el món mediterrani necessitem una pluviometria mitjanament raonable, tot i que ja és un clima que té un règim pluviomètric molt especial, però necessitem un mínim de regularitat en el recurs hídric per poder tirar endavant, perquè ja estem amb uns valors, amb unes franges bastant justes de disponibilitat de recurs hídric. Doncs bé, fa poc temps s'està ja investigant, els models climàtics s'estan dirigint cap a les possibles afectacions del canvi climàtic en els patrons de pluja, perquè en definitiva, 2-4 graus més amunt o més avall, la societat, en fi, ja hem vist en altres èpoques que té capacitat per anar-ho tolerant. No és fàcil, però ho pot anar tolerant. El que no pot tolerar és una manca d'aigua que li afecti els ecosistemes naturals, especialment la seva capacitat productiva, la producció d'aliments i després els consums directes d'aigua. Ens hem d'hidratar cada dia, no tot és anar al bar a fer gerres de cervesa. Necessitem aigua per beure, aigua per la indústria, fins i tot pel lleure, què en faríem de les piscines buides sense aigua? Necessitem aigua, és un element clau per la vida. Llavors, el propi Servei Meteorològic de Catalunya ens ha demostrat en els seus estudis recents, fan un seguiment del canvi climàtic a escala regional, modelitzen, fan projecció dels comportaments de la precipitació cap al futur i a mi, en la meva opinió, el resultat que els hi dona és força preocupant. No preocupant perquè treballin malament, preocupant el resultat. Ens dona un comportament de descens molt clar de les precipitacions totals. Això voldrà dir que tindrem, i de l'ordre d'un 30%, els valors exactes no els podem saber. Estan fent projeccions cap al 2100. No sabem si serà un 30% de disminució, un 20, un 40. Amb ell el que els dona els seus estudis és una perspectiva, un escenari de descens de la precipitació. És a dir, la sequera serà més freqüent, tindrem una sequera gairebé com un fenomen ja habitual o present, o normalitzat. Haurem de normalitzar la sequera. Però, per una altra banda, ens donen també un increment de les pluges torrencials. La poca pluja que caurà estarà concentrada en episodis molt greus. És aquesta gràfica en la que es veu un increment d'un 30% en les precipitacions de més de 100 mil·límetres diaris. 100 mil·límetres diaris, sovint als col·legues internacionals els expliques, bueno, sí, hem tingut, aquest any hem tingut 600 mil·límetres de pluja. I diuen, ah, bueno, una pluja normal. Llavors els dius, ja, però és que ha sigut amb una tarda i un vespre, o amb un dia i mig, i et diuen, no, estàs equivocat a les estadístiques. No, a nosaltres ens cauen l'aigua, ens la tiren al damunt. Ens cauen 200, 300, 400 mil·límetres en un dia o dos. Llavors, si anem a un escenari de sequera i pluges torrencials, el que en definitiva ens està dient aquest esforç de modelització és que el recurs hídric serà un problema permanent durant tot el segle XXI. Perquè tan aviat estarem patint sequera amb els impactes que això suposa, restriccions, pèrdua d'oportunitats econòmiques, com en el moment que tinguem una pluja torrencial tindrem impactes pels riscos que generen destruccions, que generen situacions catastròfiques. O sigui, el que hem de pensar, o esperem, o sabem que sempre ha sigut un recurs imprescindible, es convertirà en una font de doble risc. Risc per sequera, amb tot l'encariment i dificultat que tindrem per obtenir el recurs hídric, i alhora també un risc que ens proporcionarà tardes, que potser estèticament són molt maques o per fer-ne gravacions de vídeo està molt bé, però que acaben generant destruccions catastròfiques. Bé, no he acabat, eh? Tenim encara, a la següent pàgina, a la següent transparència, tenim el problema bàsic de la potencialitat d'aquest canvi climàtic en quant a alteracions. Aquí tindríem l'esquema general del que pot provocar el canvi climàtic. No tenim només aquesta incidència directa d'escalfament, de pujada de les temperatures i de forta irregularitat a les precipitacions, sinó que, a més, tenim impactes induïts. Davant d'aquests escenaris nous que estem començant a entendre que és possible que els tinguem, els models climàtics no paren de dir-nos, d'insistir-nos en què anem cap a aquests escenaris, llavors hem de pensar que hi haurà, bàsicament, una alteració significativa dels ecosistemes. Però una alteració i destrucció d'ecosistemes que ja l'home, amb la seva activitat econòmica, ho està, i amb la seva emissió de contaminants, hi està incidint de forma important. Llavors, si destruïm o alterem de forma important els ecosistemes, ens podem trobar amb tres processos molt, molt delicats. El que jo anomeno aquestes tres M's. Podem tenir migracions d'ecosistemes complets. És el que els està passant als ossos polars. Estan perdent el seu ecosistema perquè hi ha altres ecosistemes que es desplacen de latitud sud cap a latitud septentrionals. Bé, tenim pèrdua o mobilització d'ecosistemes amb tot el que això representa d'alteració de les espècies, migracions d'espècies, espècies invasores, que ja ho estem vivint en alguns sectors, fins i tot al nostre territori, com el Delta de l'Ebre. Un altre problema, la mobilització de vectors. Vectors de diferents malalties infeccioses. A mesura que els ecosistemes es mobilitzen i amb la globalització, que abans ho comentava la Marta, la globalització ajuda o accelera o fa molt més immediata, li dona immediatesa a aquests processos de mobilització, doncs els vectors van movent, van transportant d'un ecosistema a un altre, que ja estan en precari i tenen poques capacitats de defensa, diferents plagues i epidèmies. Per exemple, el mosquit tigre que ens ha arribat a Europa, doncs sembla ser que venia amb unes rodes de reciclatge de rodes amb uns vehicles i amb dintre de l'aigua acumulada allà es criaven. Haurien arribat de qualsevol altra manera. Estem en situacions alterades, amb els ecosistemes vulnerables, en situacions de transició climàtica, tot es mobilitza. I, finalment, i potser és el més delicat i el que genera les pandèmies, que en època històrica n'hem anat tenint de diferents, és la possibilitat de que hi hagi mutacions microbianes, ja siguin virus o bacteris, que amb les seves mutacions, que de fet ho tenen ben assimilat en el seu ADN, han de fer mutacions, arriba un moment en què alguna d'aquestes mutacions pot tenir uns graus d'infectivitat, com el Covid-19 que ara estem patint, o de letalitat, com algunes febres grogues o algunes altres febres hemorràgiques que tenen una molt alta mortalitat, unes taxes de letalitat del 90-95%. Si es donen aquestes mutacions, doncs llavors hem d'estar preparats també per aquest tipus d'efectes o impactes induïts pels canvis climàtics i ambientals. Bé, dos minuts, Mariano. Sí, dos minutets. Podem anar a la transparència següent per acabar de confirmar doncs que estem en uns escenaris d'incertesa que ens afectarà sobretot el risc climàtic. Següent, ara ja anirem una mica més de pressa. Bàsicament, el que hem d'esperar és que el recurs hídric serà una mena de font de riscos i de sorpreses o d'impactes o danys permanents. Tenim ben proper el record del temporal Glòria, el gener del 2020, o les inundacions d'octubre del 2019. En fi, sembla que no vulguem aprendre d'aquestes lliçons del passat. Però tenim un altre factor, nosaltres mateixos. Següent, si us plau, transparència. Quin problema tenim? els processos urbanístics, diferents interessos econòmics, aquest desenvolupament econòmic que tenim amb interès per guanyar més i més, i les empreses han de guanyar més diner, el desarrollismo que es va desenvolupar a Espanya a la segona meitat del segle XX, tots aquests factors fortament marcats per un interès econòmic que no té en compte cap altre interès, o per exemple l'activitat turística, els booms urbanístics que han tingut a Espanya de forma molt evident pel tema turístic, com l'exemple aquest de Benidorm, que destrossa ecosistemes i destrossa medis de vida socials tradicionals sense cap contemplació, fa que ens convertim nosaltres mateixos en una societat molt, molt vulnerable a aquests comportaments que de forma natural sembla que haurem d'anar gestionant. En la següent pàgina, sisplau. I amb això ja anem acabant. La prova és aquesta. Tenim en una època medieval a la dreta una convivència sàvia amb els riscos climàtics, construint les infraestructures que podien suportar inundacions greus. Això és una població del Pirineu, millor no dono el nom, perquè un alcalde d'aquesta població se li va ocórrer construir, en canvi, l'Ajuntament al damunt d'un pont baix que ja s'ha inundat diverses vegades. Aquesta confiança que tenim per la tecnologia i l'interès per urbanitzar tot allò que es pugui ens porta a situacions d'increment de vulnerabilitat. Amb això ja, per acabar, què puc comentar? Podríem anar ja a l'última transparència. El que podem reflexionar sobre aquest tema és que tenim un medi natural que està alterat, que hem fet nosaltres mateixos, que la dinàmica o perspectiva futura no és optimista, però és que les actituds humanes de convivència en el medi, especialment durant el segle XX, han estat força negatives. Han volgut ignorar aquests comportaments naturals del clima i com gestionar el recurs hídric d'una forma sostenible. Això ens portarà a que cada vegada nosaltres mateixos siguem més vulnerables a aquestes situacions de risc. Si nosaltres som més vulnerables i de forma natural anem a condicions més dures, a condicions climàtiques més dures, estem generant un embut en el que cada vegada la part estreta la tindrem més propera i ens resultarà molt més dificultós poder allò que sempre de forma tan optimista sempre volem pensar, que anirem cap a una societat resilient i sostenible. Doncs bé, de moment encara estem anant a la part més estreta de l'embut. Caldran canvis de paradigma, canvis d'actitud molt importants perquè veritablement puguem desenvolupar una societat resilient, sostenible durant el segle XXI. Perquè ara per ara, i la prova és aquesta pandèmia que estem ara experimentant, entre els interessos econòmics, els polítics, es fa molt difícil prendre decisions valentes per poder anar a horitzons optimistes. Em sap greu transmetre un missatge així, però amb les dades i els materials que tenim no trobem forma de poder donar un missatge millor. Moltes gràcies. Se'm sent, oi? Mm-hmm. Doncs deixo de... I ara passo la paraula a l'Antonio. Antonio, ens ho pots complementar, tota aquesta situació, aquesta venjança, no?, de la natura. Sí. No, més que una rebel·lió, sembla que sigui la venjança de la natura, aquesta crisi que estem vivint. Bueno, és bastant curiós perquè jo, com sabeu, treballo a un institut d'investigacions ambientals i jo, diguem-ne, col·laboro també amb gent que són ecòlegs i des d'una perspectiva ecològica, més que una revenja de la natura, el que nosaltres estem veient és una situació que és coneguda, diguem-ne, amb poblacions d'espècies animals i vegetals que tenen un excés d'èxit i que aleshores acaparen massa recursos del seu ambient i comencen també a canviar, a modificar el seu ambient fins a portar la seva autodestrucció. De fet, nosaltres fem servir tot sovint aquesta característica, per exemple, amb el llevat del vi, quan nosaltres afegim llevat al suc de rim, nosaltres el que fem, aquest llevat comença a transformar les glucoses del suc de rim, perquè és una cosa que dona l'energia i li permet proliferar, però el residu que ell genera és l'alcohol, que l'alcohol és nociu per ell mateix, i aleshores en anar transformant cada cop més de la glucosa de la fructosa del rim en alcohol, acaba intoxicant-se i matant-se a si mateix. Aleshores, aquesta situació, de fet, les espècies animals i vegetals és bastant freqüent i és el que passa quan una espècie té un excés d'èxit, l'accés als recursos i els fa servir de manera il·limitada. I la veritat és que la nostra estratègia com a espècie, de moment, no està sent molt més intel·ligent que la del llevat, a la diferència de que el cas del llevat és un organisme unicel·lular, però sembla que nosaltres no som molt més intel·ligents que un organisme unicel·lular. El Mariano ha estat parlant del problema que planteja la crisi climàtica centrant-se en els aspectes que ens toquen més de prop, els efectes que tindrà durant les properes dècades, la situació de canvi global, de canvi climàtic, no, de la modificació del balanç radiatiu de la Terra, per la incorporació de gasos d'efecte hivernacle produïts sobretot per la crema de combustibles fòssils. Aquest és un més dels múltiples aspectes d'insostenibilitat de la nostra civilització. Aquí s'ha comentat també el problema que està causant la Covid, que la Covid probablement s'ha originat o s'ha agreujat per la destrucció d'ecosistemes que, entre altres funcionalitats, feien d'escut, de barrera. Un dels ecosistemes sans haguessin probablement evitat que aquesta malaltia hagués passat o hagués passat tan ràpidament dels ratpenats cap als humans, amb els efectes catastròfics que ha causat. I això, per exemple, potser ha estat causat, hi ha els estudis que apunten, que probablement ha estat causat per un problema de desforestació a la Xina. Aquesta rapinya d'intentar agafar tant territori com es pot per urbanitzar és el que al final ha empès a poblacions de ratpenats fora del seu hàbit natural i després l'ha posat en més proximitat amb els éssers humans. I segurament el primer contagi no es va produir, com diuen, perquè algú es mengés un ratpenat, sinó més probablement perquè estaria exposat doncs, a femta o a alguna deposició o vapes o el que sigui, o potser a través d'algun animal intermig que va fer el canvi del ratpenat a la primera persona que es va infectar. No? L'aspecte al que jo em sol fixar més, perquè és un aspecte que és bastant crític i a més també per mostrar que tot el discurs que s'està fent ara de la transició ecològica, i penso que és molt pertinent tenint en compte que avui mateix al Congrés dels Diputats s'ha començat ja a discutir la futura llei de transició ecològica i demés, és l'aspecte energètic. Perquè Mariano ha dit una cosa que trobo molt encertada i que és molt certa, i és que una de les característiques de la nostra societat, i ja és curiós, que ho hem de dir justament gent que provenint de l'àmbit de la ciència, és un excés de confiança a la ciència i la tecnologia, més enllà del que els propis científics i tècnics estem dient que es pot fer, i fins i tot estem dient que hi ha coses que no es poden fer i que per precaució més valdria no fer perquè sabem que té conseqüències funestes. No? Aleshores, una de les coses que es minimitza, però és absolutament crucial de cara al nostre futur, és aquesta altra crisi que està al títol d'aquesta sessió d'avui, que és el problema de la crisi energètica, que és el que jo he dedicat fonamentalment al meu treball dels últims anys. I aleshores, bueno, el problema de la crisi energètica és una cosa que és ben coneguda, i és que se sap que, òbviament, els recursos dels combustibles fòssils, que són tan nocius perquè tenen aquests gasos d'efecte hivernacle, doncs bé, doncs són recursos que són limitats, no hi ha quantitat infinita al planeta Terra, això és una cosa que és una obvietat, perquè el planeta no és infinit, no hi ha recursos infinits de res, i aquests recursos es cremen, amb la qual cosa un cop els has consumit, doncs en tens menys, com és evident. El problema greu no es planteja al moment que es cures l'última gota de petroli o es treu l'últim gram de carbó o l'últim litre de gas, sinó que el problema comença quan allò que te va quedant és cada cop més difícil d'accedir i per més esforç que tu facis, la producció ja no pot quedar al mateix nivell que havies tingut els anys anteriors i va minvant. De fet, és un fenomen que s'observa i s'ha observat històricament i s'ha vist molts exemples de països en els que tu comences a fer l'extracció a mesura que vas coneixent millor els jaciments, la producció va pujant perquè més hi ha demanda. Evidentment, són matèries primeres que tenen molta utilitat perquè ens proporcionen energia que fem servir per molts d'usos. El que fas és incrementar el consum, perquè no hem d'oblidar que tenim un sistema econòmic que està orientat al consum, la societat al consum, s'ha de consumir més, tingui sentit o no, s'ha de gastar més, tingui sentit o no. I aleshores, això, a part d'incrementar la petjada ecològica i causar moltes destrosses, incrementar els gasos d'efecte hivernacle, el que va fer també és consumir aquests recursos que, de fet, són molt valuosos. I aleshores, el problema que s'ha comprovat és que tu, quan tens un jaciment de qualsevol cosa, sempre hi ha una fase en què tu vas coneixent-ho més bé, que vas poder incrementar cada any la producció més i més i més, però hi ha un moment que el que tens allà comença a estar molt dispers, és molt residual, és de baixa qualitat, costa molt d'extreure, i arriba un moment que la teva producció baixa, i això no té res a veure amb la inversió, és simplement un problema energètic, al final, un problema físic, és com si està molt dispers, has de gastar tanta energia per extreure, que si en particular ho vols com a matèria primera energètica, si gastes més energia que la que et donarà, no té sentit. Això és el fenomen que s'anomena peak oil, que jo he explicat el cas del petroli, o seria el pic del carbó, el cas del carbó, el pic del gas, però sempre el mateix és quan s'arriba al zenit de producció i a partir d'aquí la producció comença a minvar. Contràriament a com solen orientar els economistes aquest problema, el fenomen d'arribar al màxim d'extracció sol passar més o menys quan estàs a la meitat de tot el jaciment que es pot extreure. I si s'arriba al màxim de producció de tot plegat, la combinació de totes les corbes, de tots els jaciments de petroli, per exemple, d'arreu del món, és un problema el moment que arribes al màxim perquè indica que cada any en tindràs menys de petroli. Aquest boom de màxim d'extracció de petroli cru, jo ho sento pels que no ho sàpiguen, però ja el van passar fa 15 anys. L'any 2005, la producció de petroli cru va arribar al seu màxim. El petroli cru és el petroli de debò, el petroli que hem vist a les pel·lícules, aquests pous que pugen i baixen i que van bombejant-ho. I aleshores, aquest petroli cru, que és el petroli que serveix per fer tot el que fem, aquest ja va arribar al seu màxim en 2005 i des d'aleshores s'ha mantingut força estancat i als últims anys ha començat ja una davalladeta que encara és suau, però que probablement s'accelerarà els propers anys simplement pel fet de que per mantenir el nivell productiu que es tenia s'havia d'haver invertit molt més en buscar nous jaciments, però hi ha moltes companyies petroleres que ho han deixat de fer, com ara Repsol, Repsol mateix ha deixat de buscar nous jaciments de petroli, perquè se n'adona que el que queda no és rendible i que no surt a compte. I a veure, no són les germanetes de la caritat, és que estan allà per fer negoci, com és natural. Amb la qual cosa han deixat de buscar jaciments, estan explotant els que encara tenen, però ara es pensen ja en altres coses perquè són conscients que l'era del petroli està arribant a la seva fi. Per compensar aquest problema de que la producció de petroli cru convencional havia arribat al seu màxim, s'han introduït tot de coses que no són equivalents al petroli, però que en algunes coses poden fer servir, poden fer les vegades de petroli. S'ha començat a aprofitar els líquids del gas natural, sobretot a la producció de polistirè i coses semblants, la producció de plàstics. S'ha aprofitat els biocombustibles, per això també va haver un manament de que es fessin més biocombustibles, fins que es va descobrir que això afectava l'alimentació, és a dir, es treia aliments per la població i, a més, el rendiment energètic era molt pobre, la qual cosa no sortia a compte. Es va començar a introduir una cosa que és una espècie de brea, un greix molt espès que es pot extreure a certes zones del Canadà i de Venezuela, el que es diu els petrolis extrapesants de les sorres bituminoses del Canadà o els petrolis extrapesants de la franja de l'Orinoco a Venezuela. I aquí també es va veure que el rendiment era molt pobre, que necessitaves molt de gas, molt d'aigua, era molt difícil d'extreure, es va produir bastant, s'està produint bastant encara, però és a més un hidrocarbur de molt baixa qualitat i que dona molts problemes. I després ja, doncs, quan ja no quedava res més, es va introduir el fracking, que només s'ha tingut un volada important als Estats Units, però que a més té uns impactes ambientals absolutament descomunals, perquè és una de les característiques de la nostra espècie, que quan comença a estar desesperada fa tot de borrades per intentar mantenir un status quo, que evidentment no es pot mantenir. I el cas del fracking, a més, és un negoci que no ha estat mai rendible. Si un mira el balanç econòmic de les companyies que es dediquen només al fracking, perquè hi ha companyies que fan fracking i altres coses, però es dediquen només al fracking, de les 33 companyies que operen només al sector del fracking als Estats Units, hi ha hagut una que va tenir beneficis un trimestre, des de l'any 2011. Tota la resta han tingut pèrdues, sempre han estat a pèrdues. S'ha mantingut com un esquema de Ponzi perquè han volcat més diners als inversors pensant que això acabaria sent el futur, pensant que en algun moment donat seria rendible. Això ara, amb la crisi de la Covid, s'ha acabat. Això que s'havia mantingut, que començava a desfallir realment el moment que va entrar el Trump, i el Trump li va donar un nou impuls polític, li van treure impostos, reglamentació ambiental i demés, però ara la crisi de la Covid ja s'ha perdut tota esperança que es pugui recuperar, els bancs ja estan embargant aquestes empreses que no són rendibles i que acumulen un deute monstruós, deute que, per cert, afecta a institucions financeres tan importants com el Deutsche Bank, que té una gran exposició, només al deute directe, sinó a futurs i derivats, amb la qual cosa pot generar una crisi econòmica també de nassos. I la situació per al futur és que patirem una davallada ràpida i forta de la producció de petroli. Ja s'anticipava, simplement per la desinversió de les companyies tradicionals, no Repsol, que és una companyia petita a escala internacional, però realment totes les grans companyies de petroleres, excepte les dels Estats Units, ja estaven desinvertint des de l'any 2014 en inversió en nova exploració i desenvolupament de pous, perquè ja veien que el petroli estava agotant el seu cicle de rendibilitat i tampoc era la seva obligació mantenir aquesta societat com a tal, sinó, evidentment, guanyar diners. I la crisi de la Covid ho ha accelerat tot. Aleshores, ja s'intuïa, simplement per la manca d'inversió, que ja ho advertia l'Agència Internacional d'Energia, que no és uns qualsevols, vull dir, és una autoritat pels governs de l'OCDE, és un organisme de l'OCDE, de fet, l'Agència Internacional de l'Energia, i es advertia l'any 2018 que d'aquí al 2025 probablement patiria una baixada de la producció de petroli que seria com a mínim del 13%, suposant que les coses anaven molt bé, però que podria arribar a ser fins i tot el 33%. I aquest 2025 és com aquell que diu pràcticament a la vora. Amb la crisi de la Covid, segurament la caiguda serà encara més ràpida, perquè es tancaran moltes més coses d'una manera precipitada i un problema que tenen, a més, els jaciments de petroli quan ja són una mica madurs, és que no els pots tancar tranquil·lament, això no és com tancar una aixeta, es produeixen problemes, es produeixen obstruccions, les canonades pateixen diversos tipus de problemes, s'acumulen emulsions, es trenquen, es corroeixen, l'aigua desplaça el petroli i després és ja irrecuperable el jaciment, hi ha un munt d'efectes, amb la qual cosa, per l'aturada que hi ha hagut, perquè hi ha hagut una caiguda de la demanda per culpa de la crisi de la Covid enorme, del 30% el mes d'abril, el més probable és que per quan es vulgui tornar a recuperar la producció, una part molt important no es podrà recuperar, un 5, un 10%, serà irrecuperable ja. Amb la qual cosa, tot aquest debat de quan seria el picoll ja està passat, ja hem passat el picoll, ja estem baixant i ja no recuperarem mai els nivells que havien assolit el 2018, que al final va ser l'any que marcarà el màxim de producció de petroli, però a més, en tot aquest context de poca inversió, la caiguda serà accelerada. Amb la qual cosa ens trobarem que durant els propers anys tindrem problemes perquè començarà a baixar la quantitat de petroli que tindrem i jo sempre comparo el tema del descens de la producció de petroli a la situació d'una persona que li estan baixant el sou. Tu continues cobrant un sou, però cada cop cobres menys, amb la qual cosa cada cop te costa més arribar a la fi de mes. No és que te quedis de cop sense. A vegades s'interpreta d'una manera molt nociva el concepte aquest d'arribar al picoll com un problema de que te quedes sense petroli. No és això. El problema és que arribes al teu màxim i a partir d'aquí vas baixant, cosa que, per cert, per tots els que són funcionaris i els que no ho som, començarem a experimentar a finals d'aquest any com ens aniran baixant els sous successivament, segurament, a lo llarg dels propers anys. No? Pues aquesta analogia ara, per desgràcia, serà una cosa que viurem en primera persona en termes monetaris. No? Doncs bé, aquesta és la situació amb el petroli. Patirem una davallada molt important. No és que no tinguem, però evidentment tindrem menys i ens costarà més arribar a la fi de mes des del punt de vista de l'energia que necessitem per mantenir els nostres negocis funcionant. En un context d'una competència entre països cada cop més forta i estem parlant de molts pocs anys. Estem parlant que d'aquí al 2025, si no hi ha una intervenció forta i decidida dels estats, que jo crec que l'haurà al final, hi hauria una caiguda que podria arribar a ser del 40%. Que és això enorme. Això té un potencial destructiu com no s'ha vist mai abans. Hem de pensar que el més cru de la crisi del 2008, la caiguda del consum del petroli va ser del 8%. Aquí estem parlant d'una cosa 5 vegades més grossa. I aquest és el nostre futur immediat. Cap de les altres fonts d'energies fòssils estan molt millor, és a dir, el carbó ja està també davallada, segurament s'aguditzarà la seva davallada perquè té uns problemes semblants als petroli en termes de finançació, l'urani ja fa molt temps que està davallada, tampoc no té gran alternativa, en tot cas és bastant minoritari per comparació a les altres, l'única que encara donava una esperança, un respir en el gas natural, però és que el gas natural estaven esperant que arribés al seu màxim productiu a la meitat d'aquesta dècada. En la qual cosa, el més probable és que cap d'aquestes fonts, si mirem l'energia que dona conjunt, el gas potser pujarà una mica, començarà una davallada bastant profunda durant els propers anys. I la qüestió és com ens adaptem a fer els canvis sense tenir tota l'energia que hem tingut abans. Perquè si bé és cert que hem de fer una transició per abandonar els combustibles fòssils, no l'hem volgut fer mai, perquè el nostre sistema econòmic es basa en produir més i consumir més. I ara el problema és que no és que nosaltres ens deixem els combustibles fòssils, perquè no hem volgut fer-ho mai realment, però són ells que ens deixen a nosaltres. I ara ens hem d'adaptar a una ràpida caiguda de la producció, que com dic, no arribarà a zero ràpidament, això durarà dècades, però ja d'entrada tenim una caiguda important, tenim un esglaó important, i a veure com ens adaptem, i a més sense que això generi inestabilitat internacional, i a més que és una situació realment molt i molt complicada. Antonio, 2 minuts i mig. Vale, acabo ràpid. Ara parlem una mica de renovables. La qüestió amb les renovables, perquè evidentment us dic, bueno, doncs passem a renovables. Hi ha un munt de problemes amb les renovables. Evidentment, el futur és renovable, no hi ha cap discussió. Hem de fer la transició de renovables tan ràpid com puguem. El que no podem esperar és que les renovables, perquè a nosaltres ens agradaria, es comportin com ens agradaria que es comportessin perquè no es comporten així. Tenen moltíssimes limitacions, moltíssimes. Jo sempre explico les xerrades que fent les coses molt bé, podem arribar a produir amb renovables, jugant molt bé les cartes, cooperant internacionalment entre el 30 i el 40% de tota l'energia que consumim ara, a partir de l'energia renovable. Però només que això. Amb la qual cosa, tindrem un problema igualment de davallada. De totes maneres, el 30 al 40% de tota l'energia que consumim avui en dia continua sent una quantitat d'energia enorme. El que no podem plantejar-nos és continuar creixent. El que hem de plantejar-nos és que, a més, forçosament, hem de decréixer durant un temps. I totes les solucions tecnomàgiques que s'estan proposant, tant a la llei del canvi climàtic i transició ecològica, estan pensant que podrem produir tant com ens doni la gana i fer les coses com ens doni la gana, mantindrem els cotxes, etc. Tot això no té cap sentit. No és això el que hauríem d'estar pensant. El que hauríem d'estar pensant és implementar un pla d'emergència, que ja l'hauríem d'haver fet per la crisi climàtica, que ja l'hauríem d'haver fet per la crisi ambiental, doncs ara no ens queda més remei que fer-lo, bàsicament per adaptar-nos a una situació de manca de disponibilitat, que no només serà d'energia, és que serà de moltes matèries primeres i, eventualment, fins i tot, faltaran aliments. Aleshores, és molt important que comencem a fer una adaptació ràpida a una situació que serà molt i molt complexa en els propers anys i justament en el moment que més ens caldria tenir energia per poder fer tots els canvis que hem de fer. Hem desaprofitat el temps fins ara i ara pues, haurem de fer les coses a correcuita perquè, com jo dic sempre, és la maestra ja està dient que hem d'entregar els exàmens i nosaltres no havíem estudiat la nit abans i ja no sabem què fer, què posar la fulla. Pues, aquest és el problema que tenim ara mateix. Molt bé, moltes... Se'm sent, oi? Se'm sent. Antonio, bueno, moltes gràcies. Has dit que faltaran aliments? Ostres. Ja està començant a passar aquest problema. Mira, cada vegada es va sentint, això. És una... Es va sentint per aquí i per allà. Bueno, doncs, passem a les preguntes. Tinc dues preguntes que potser el Toni preguntar una pregunta a l'Antonio. No sé si, Toni, vols desemmudir i fer-li tu mateix. Bueno, jo la puc llegir també. Sí, sí, sí, ja sé, però potser el Toni vol afegir alguna cosa. Val. Toni, aquí hi ha embut ara. Sí. Ja està. No, res, Antoni, bona tarda. Molt interessant el que has dit. El que passa que jo estava pensant en el tema del degel de l'Àrtic, que és un tema molt particular. Els russos, el Putin s'està fregant les mans perquè estan trobant nous jaciments de gas a tota Castanya. Llavors, clar, es veu que tot això és tremendo. És una mica com el que va passar amb Alaska, que no s'ho van trobar després. Llavors, clar, no passarà el mateix que Alaska i allò serà un mar de petroli, amb el qual encara serà molt pitjor tot, perquè, clar, canviarà tot el tema de l'estratègia energètica. A més, una altra cosa que volia dir, molt important per la gent, el petroli no és solament és combustible, és que també són plàstics. Llavors, tot el dels plàstics surten del petroli. Llavors, imagineu-vos un món sense plàstics. Sí. Si canvia la situació. La dependència que tenim del plàstic. I està, però només jo... ho podia dir això. Merci, merci, Toni. Doncs jo, amb respecte a lo primer, hi ha una broma que és molt habitual del sector del petroli, no? Que és mira, hem acabat de fer les perforacions, no? I tenim dues notícies, una bona i una de dolenta. Diu, la notícia bona és que no hem trobat petroli. Perdó, la notícia dolenta és que no hem trobat petroli. I la notícia bona és que no hem trobat gas. De gas es troba per tot arreu, perquè el gas és metà, és el producte final de la descomposició de la matèria orgànica. La matèria orgànica es descomposa típicament i fins i tot el petroli, si tu el deixes descomposar en les condicions adequades, acaba originant metà perquè és la molècula més senzilla, només té un carboni. ¿Vale? Trobar gas que sigui rendible d'explotar és molt difícil. I el problema d'entrobar-te el gas és que el gas és perillós, perquè tendeix a formar bosses a baixa altura que poden explotar i demés. Aleshores, trobar-ne gas no serveix de res, bàsicament. O sigui, has de trobar gas en concentracions grans, en zones ben comunicades, perquè sigui rendible d'explotar. Aquesta és la raó per la qual, per exemple, els pous de fracking dels Estats Units estan sempre fent flamarades, estan cremant el gas per evitar el perill que suposa l'acumulació de gas, perquè tot i que surt bastant gas, surten unes concentracions i unes maneres que no són les adequades per poder-lo explotar. Se sospita que al subsol marí de l'Àrtic hi ha grans quantitats de petroli. Això se sospita. Però què estem parlant? Estem parlant... En tot cas, d'uns jaciments que es trobarien a 2.000 metres de fondària, perquè és la fondària mitjana del subsol marí de l'Àrtic, en una zona que, tot i el desgel, es continuen generant grans capes de gel d'icebergs, que un iceberg té una capacitat d'aplastar un vaixell com si fos una nou en qüestió de res, en una zona que bufen els vents més potents de tot el planeta i que, a més, 6 mesos a l'any és de nit. O sigui, a part de les fretes que és de nit. Aleshores, són unes condicions de treball que, de fet, mai s'ha fet una capa d'exploració. A més, en aigües profundes, estàs de mar obert, això no és viable. És a dir, la immensa majoria de les explotacions que s'han fet han estat molt a prop de la plataforma continental, aigües que, diguem-ne, no són tan fondes i no estan tan lluny de la costa. Anar a l'Àrtic és una autèntica bogeria, no s'ha fet mai. Jo estic convençut que es farà. Aquí és molt, també, molta part d'aquesta tecnomàgia, pensar que amb la tecnologia tot ho resoldrem, però tenint en compte totes les dificultats d'operació que hi ha, és una cosa que si s'hagués pogut fer fa anys que s'hagués fet, i no s'ha fet simplement perquè és que és tècnicament simplement impossible. No? La segona qüestió que em planteava, Toni, perdona, perquè ara no se m'ha anat al sang al cel i no me'n recordava. Sí, bueno, no, no, era el tema... Bueno, l'altre problema que tenim és que, per exemple, un dirigent del país més poderós del món nega el canvi climàtic, amb la qual cosa aquesta, no sé, miopia, clar, això és tremendo, no? Sí. Però, bueno, també és el mateix tio que diu que s'ha d'injectar desinfectant, a veure si ho fa. És el que s'ha molestat, tu. Mariano, potser pots fer algun comentari sobre el... Sobre això. Sí, bé, fa poc aquest senyor que s'està esmentant va dir directament que la comunitat climatològica no feia que dir mentides. Llavors, portem 20 o 30 anys fent recerca i els resultats que nosaltres trobem en diferents indicadors, en testimonis de gel, en sediments, en anells d'arbres, en documents històrics, tot això va dir directament, va, això és una mentida. Doncs bé, ja està. Amb persones així, francament, no es pot ser gaire optimista de cara al futur. Hi ha una pregunta de Marisa Andreu. Marisa, no sé si vols desemmudir i vols intervenir, si no t'ho llegim, com tu vulguis. Tot això és emocionant. Mira, estem amb la tecnologia i, per una altra banda, el món va malament. El món té dos vessants molt contradictòries. Per mi és emocionant això. Bueno, només jo la pregunta que he posat és que, a més de tots els problemes que ha augmentat, hi ha el de la sobrepoblació, que això complica més les coses. I és molt important. Jo, i res, si preguntava si tot plegat, té algun arreglo o anem definitivament ja cap a la despedida de la raça humana. Gràcies, Marisa. Perdoneu, si m'he allargat. Vale. Això ho podem lligar. Hi ha una pregunta a en Toni, que diu una cosa semblant, diu actualment som 7.700 milions d'habitants al planeta, és sostenible increment de 250 milions d'habitants a l'any de població. Si te sembla bé, Mariano, començo jo i després... Vale. A veure, jo hi ha una cosa que dic quan explico les coses que jo explico i a vegades pues, ho combino amb altres temes ambientals, jo dic, a veure, és veritat, vamos todos a morir. Tranquilos, tranquilos, no vamos a morir todos a la vez. O sigui, jo penso que l'esperança mai no s'ha de perdre. A més, és veritat que tenim reptes pel davant que són complicats, que són crítics, però jo crec que el problema més gran és no reconèixer que tens aquests grans reptes. Quan s'estudia, perquè a vegades també el que ens falta és una mica de perspectiva i també que es negligeixen els coneixements d'altres disciplines del saber que són importants. Una d'elles, per exemple, és l'antropologia i l'altra és la història. I aleshores, coneguem de moltes civilitzacions que han estat en cruïlles civilitzatòries importants com la nostra, que han corregut el risc de desaparèixer, i algunes ho han enfrontat correctament i altres ho han enfrontat incorrectament. Si l'enfrontes incorrectament, col·lapses. I jo sempre dic que el col·lapse és un mal autoinfligit, és un dany autoinfligit, és a dir, és un mal que tu te fas a tu mateix perquè vols. Per què? Pues per raons polítiques, per conviccions religioses, per tossuderia, per el que sigui, però te'l fas. Aleshores, si nosaltres creiem que tot hem de resoldre, per exemple, posant més tecnologia, en comptes de dir, no, el que hem de fer és viure més moderadament dins del planeta, doncs, evidentment que col·lapsarem. Però és que no és obligatori que fem això en un moment donat. Es pot agafar un atac de seny col·lectiu i fer les coses com les hem de fer, no? Costa, sí, però bueno, per això estem fent xerrades com aquesta, per conscienciar la gent de que cal fer canvis que són molt importants i que cal fer-los ja. Evidentment, és insostenible que la població del planeta pugui créixer indefinidament. També us has de dir que si tu divideixes la superfície cultivable del planeta per la quantitat d'habitants que som ara mateix, et toquen a uns 1.500 metres de terra cultivable per persona. Que això més o menys és el límit de sostenibilitat. És a dir, això ben gestionat en tècniques que segurament no són d'agroindústria, en tècniques diferents, serien suficients per poder mantenir tota la població. Òbviament, l'ideal és descendir a uns nivells que siguin més sostenibles, perquè també hem degradat sols, hem fet moltes coses, i molts problemes també amb els fertilitzants, etc., que són problemes de molts tipus, però jo crec que amb els recursos que ara tenim podem enfrontar una situació de descens moderat, lent, que no cal fer gran cosa. Espanya ja té un creixement vegetatiu negatiu. Aleshores, si les coses es gestionen de manera correcta, es pot allargar aquesta situació durant dècades lo suficient perquè, mica en mica, la població es vagi adaptant al que ha de ser. I a més, clar, el que sí que és cert és que el que no podria ser és que el planeta sostingués a 7.700 o 8.000 o 9.000 milions d'habitants que consumissin com nosaltres consumim ara. Però consumint d'una manera més moderada i més lògica, podria probablement mantenir aquesta població. Evidentment, és més fàcil si som menys, però jo crec que en comptes d'anar a lo que probablement anirem si no fem res, que és la guerra, les revoltes i demés, l'hauria que s'aprofitar els recursos que encara són abundants, tot i que ja es trobin entre trossers, encara són abundants i continuen sent abundants moltes dècades si es gestionen correctament, tot i que siguin menys, es podria pilotar aquest descens, és a dir, aquest decreixement que no ha de ser només econòmic i d'activitat, sinó també de la població, però que s'ha de fer de manera lògica i moderada. Adriano, vols afegir alguna cosa? Aplaudir-ho. Sí, coincideixo totalment amb, sí, sí, amb totes aquestes consideracions que ha plantejat l'Antonio. De fet, en història, el que considerem de la demografia, de la dinàmica de la població, si s'incrementa, si es perden, és que és un simple reflex de les dinàmiques que una civilització o una societat va prenent. Que pren bones decisions, pot anar mantenint cada vegada més població, sense problema, d'una forma perfectament sostenible. Que comença a prendre males decisions, com malauradament em sembla que el context en el que estem ara, comença a haver problemes, problemes socials, problemes de producció, escassetat d'aliments, problemes de tota mena, que llavors ens poden portar a un col·lapse d'aquella societat d'una forma més o menys lenta o més o menys abrupta, amb una crisi, amb una pèrdua d'estructures polítiques, però en la història n'hem trobat moltíssims d'aquests casos. És a dir, la població va responent, és com una mena de comptaquilòmetres, és el que ens va indicant, jo dono més gas, jo vull córrer més, el comptaquilòmetres puja o va baixant, cap problema, és només un indicador. Segons les polítiques que nosaltres i decisions que nosaltres com a societat anem prenent en el futur, la demografia s'anirà adaptant. Si ho fem bé, aquesta dinàmica s'anirà adaptant de forma pautada. No notarem cap trauma, no tindrem cap gran mortalitat ni cap gran conflicte, sinó que anirà fluctuant i s'anirà adaptant. Que no fem bé les coses, hi haurà canvis abruptes, tant a la natura però també a nivell social. Hi ha canvis abruptes, a vegades tot un plegat d'una societat s'aixeca al matí, hi ha una revolta, què passa, què passa? Es comencen a esbudellar i a decapitar governants, totes les estructures es perden i aquella societat, en qüestió de pocs mesos o pocs anys, queda absolutament desapareguda de la història. Són decisions nostres. Ho hem de parlar, ho hem d'anar discutint i valorant. Hem d'interessar els polítics perquè intentin fer bé les coses. No només pensar en calendaris polítics curtplacistes de 4 anys a 4, de 4 en 4 anys, sinó pensar també en decisions a una escala una mica més àmplia. I llavors farem que la demografia vagi acompassant sense cap problema les dinàmiques que nosaltres mateixos anem decidint. Amb això som bastant lliures. Tenim tota la llibertat de fer les coses bé o fer-les malament. Interessant això de la demografia com a indicador de la civilització. També tenim alguna altra pregunta de l'Aina Barceló. Aina, potser vols intervenir, molt breu. Sí, ho pregunto. Gràcies, Mariano i Antonio. És pel que fa a la transició. Imagino que no tot té el mateix pes. La meva pregunta és, hauríem de començar per una mobilitat sostenible o hauríem de canviar la nostra forma de produir energia que fos renovable? Què és el que creieu que té més pes i per on hauríem de començar? Vale. Per cap de les dues. O sigui, les dues estan malament. El model de mobilitat elèctrica no té cap sentit, no hi ha prou recursos per plantejar-se fer 1.300 milions de cotxes com n'hi ha ara al planeta i sense parlar de camionetes, furgonetes, camions, etcètera, que evidentment ningú no es planteja per ús elèctrics perquè és impossible, perquè la bateria ocuparia un espai monstruós en un camió i al final no sortiria a compte. És un gran malbaratament de recursos ja als cotxes per si mateix i aleshores jo penso que sí, home, la mobilitat elèctrica existeix i es diu tren, i es diu tramvia, i funciona molt bé. Aleshores, aquests els models als que s'haurien de tendir. Vale? I també pel transport de mercaderies, es diu tren, que a curta distància s'hauria de plantejar, evidentment, camions i furgonetes que probablement haurien d'anar en combustibles, no necessàriament fòssils, però sí combustibles, coses que es cremen, que es poden fer, per exemple, amb biocombustibles. No? Una cosa així és complicat, no és una cosa senzilla, però es podria plantejar per aquí. Augmentar la producció d'energia renovable, perquè a Espanya tenim ara mateix 108 gigawatts de potència elèctrica instal·lada, 108. Per un país en el qual el màxim consum es va assolir el juliol del 2008 en 45 gigawatts i la mitjana està al voltant de 32 gigawatts, a més a més s'ha romàs estable durant els últims anys, perquè és molt difícil incrementar el consum d'electricitat, perquè és que no hem d'oblidar que de tota l'energia que consumim, només un 20% de l'energia final és electricitat. hi ha una mica menys del 80% del consum final d'electricitat, i això sobretot als països civilitzats. El context del món encara és una mica més, la part que no és elèctrica, que, bueno, que no és elèctrica. I aleshores el problema és que tota aquesta quantitat d'energia, aquest quasi 80% que no és elèctrica, és difícil o en alguns casos impossible d'electrificar. Aleshores, no és electricitat el que necessitem, no és electricitat renovable. Sí que es pot aprofitar l'energia renovable d'altres maneres que no són elèctriques. I és una mica cap aquí que hauríem de tendir. No estem parlant en absolut d'això. Però és del que hauríem de parlar. I és una cosa, un tema que introdueixo moltes vegades a xerrades, i és un tema del qual no es vol parlar. Per què? Perquè el model de gran xarxa de distribució elèctrica interessa, evidentment, a les grans empreses, per una banda, per una altra banda, perquè, evidentment, una de les coses que garanteix el que està habituat aquesta societat és la gran potència, és a dir, un gran consum accelerat d'energia, perquè fer una gran producció accelerada de productes, tot i que no s'hagin per res. Vale? Doncs clar, tu, al moment que tu fas un ús de l'energia renovable més adequat, que té més rendiment per fer coses més localment, etcètera, etcètera, el que t'estàs fent és adequar els ritmes de la natura. I això és una mica contradictori amb els interessos econòmics de la societat tal com està plantejada actualment. Vale? Aquesta societat s'ha desconnectat de la natura, dels ritmes de la natura, perquè ha aprofitat tota aquesta energia fossilitzada durant milions i milions d'anys en forma de combustibles fòssils. Pensa que cada any el planeta Terra es consumeix l'energia acumulada durant un milió d'anys. És un milió d'anys de fotosíntesi amb l'energia afegida de la compressió de les plaques tectòniques de la Terra, etc. I hem viscut en aquesta borratxera energètica i ens hem pensat que estaven independitzats de la Terra. Doncs no, ara tornem a la Terra. Aleshores, de fet, la transició ha de ser una cosa completament diferent. I la primera cosa que ha de parlar és de localització de la producció, ha de parlar de decreixement, ha de parlar d'assolir les necessitats de la gent de cada zona i no d'aquestes coses. Ha de parlar de coses que no és en absolut el que s'està parlant. Vale, i ara una pregunta de la Cristina Junyent. Cristina, hola. Endavant. Sí, jo volia fer una pregunta similar a la que heu fet. Heu comparat el consum de petroli durant la crisi econòmica i heu dit que era, no me'n recordo, 5-8%. I heu dit, has dit, Antonio, que hauríem d'arribar o que les expectatives són que el consum arribarà a ser un 40% del que estem fent. La meva pregunta va si teniu dades comparables pel que fa a les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Quan van ser a la crisi econòmica? Si se sap, si sabeu quan han baixat ara? I, en realitat, quan haurien de baixar per mantenir els acords de París? Perquè la temperatura no pugi més d'un grau i mig o dos. Sí? Els dos. No sé si jo tinc, bueno, jo, això no és la meva especialitat, jo tinc algunes idees, jo sé, perquè se va discutir a l'última COP, que bàsicament s'havia de reduir, en general, el consum de combustibles fòssils un 56% d'aquí al 2030, ¿vale? Perquè la cosa pogués, és com sempre, eh? Tenir un 50% de probabilitats de no excedir el límit de 1,5 i aquestes històries, ¿vale? Que és una burrada. Però, de fet, la caiguda que hem patit amb la crisi de la Covid, segurament el descens total de consum de combustibles fòssils està al voltant del 30-40. O sigui, ja hauríem fet una gran part del camí. El que passa és que la idea que hi ha és de recuperar-ho després. Una cosa important, jo he dit que el consum en general de combustibles fòssils caurà molt els propers anys, en el cas del petroli, perquè ja està molt pobret, ja està molt fràgil, perquè no s'està invertint el suficient, perquè ja no queden gasos més rendibles i més. Això no significa automàticament que les emissions de CO2 segueixin exactament el mateix camí, perquè en plena desesperació tu pots fer recurs pots fer servir recursos que per unitat d'energia produïda produeixen més CO2. I de fet és una mica la tendència. La qual cosa s'ha d'anar en compte en això, és a dir, que ningú no digui, doncs, com que hi ha un descens del consum de combustibles fòssils, hi haurà un descens d'emissió. No és tan matemàtic, no és tan senzill, sobretot si comencem a fer servir recursos de molt baixa qualitat i grans emissions de CO2, que de fet es fa, això es fa. En Mariano segurament pot aportar més coses sobre això. Bé, respecte al tema concret de les emissions, no és la meva especialitat, però el que comenten molts companys modelitzadors climàtics és que ells veuen el comportament, el que tenen més conegut és el comportament de les temperatures. El model d'increment de les temperatures que veuen ha agafat ja una inèrcia tan forta, necessitarà tant de temps que qualsevol mínima inflexió necessitarà tant de temps, una escala de temps tan àmplia, que pràcticament ja al segle XXI el donen per perdut, el donen ja d'escalfament continu. És a dir, siguin quines siguin ja les emissions que hi hagi, la resposta del sistema climàtic ens ocupa com a mínim tot aquest segle XXI en una tendència més o menys forta, però de calentament. Més endavant, d'aquí 2-3 generacions, potser podran pensar en gestionar una certa recuperació de valors tèrmics. Però, de moment, el que per un mínim principi de precaució, el que cal fer és anar intentant trobar models alternatius que no ens obliguin a estar cremant combustibles fòssils com si fos l'única via de sortida que tenim per mantenir el nostre nivell de vida. Que no hi ha cap problema en el decreixement. Ens han inculcat en el capitalisme des de finals del segle XV que creixement econòmic és triomfar. I si no creixes econòmicament i no ets cada dia més ric que el dia anterior, ets un fracassat. Amb aquesta idea tan perversa de sentir-te un fracassat, s'estan impedint, per exemple, les convivències amb el medi, els models de convivència, la ruralització, tot això es considera com un fracàs, com una humiliació personal, t'estàs empobrint, ets un no res, desapareixeràs de la història. Doncs no passa res, carai. L'imperi romà van arribar a un cènit de luxe i de malbaratament de recursos a la seva manera. Doncs després van venir 3 o 4 segles de ruralització i tothom va tornar doncs, a uns menjars, unes dietes ben senzilles i segurament la nostra traça a l'atmosfera en quant a emissions de gasos d'efecte hivernacle, evidentment, tampoc devia ser molt diferent que en època romana. Però en general es van adoptar models de vida molt més raonables i més propers a el que és el recurs natural i els ecosistemes. I cap problema, carai. És que és més un xip mental nostre que no pas de sobretot no pensar que amb la tecnologia encara anirem vencent mil i un obstacles i seguirem triomfant cada dia. No, de créixer també és saludable. Ah, que ens queden 5, tenim ja 5 preguntes, ens queden 15 minuts. Clara Kirchner, vols intervenir? Sí, hola. Bueno, gran debat, eh? Felicitats, molt, molt interessant. Una mica per compensar amb aquest estat depressiu que estic començant a entrar, tot això que estic sentint, podeu també explicar, i aquesta pregunta va pel Mariano, doncs solucions que s'estan preveient, donat que ja teniu aquesta previsió i aquest estudi fet fins al 2100, que hi haurà escassetat d'aigua, quines solucions s'estan estudiant des d'utilitzar doncs, l'aigua del mar, no sé, m'ho invento, què s'està coent? Gràcies. Bé, de moment el que s'està coent és una tremenda frustració, perquè els polítics quan reben aquests informes tenen aquestes sortides, com diuen, no, tot això és mentida, sou uns mentiders, us esteu inventant les dades. Llavors això representa que anem perdent temps, perquè aquests estudis, jo estic fart de preparar estudis sobre episodis climàtics extrems que ens poden ocórrer demà mateix, i estic fart que els vagin guardant en els calaixos. Ja està bé. Llavors, primer de tot, frustració, perquè això de moment no interessa políticament, no ve el cas. Després, en algunes regions, en algunes zones on sí que hi ha interès per l'aigua, diuen, mira, siguem del partit polític que siguem, necessitem l'aigua. Llavors, quin problema hi ha? Pues, que bàsicament, les tecnologies que hi ha avui en dia i que em temo que en el futur no serà sostenible mantenir-les, tenen uns consums d'energia, tenen unes obligacions, unes servituds molt importants que fan que, per exemple, la dessalinització de l'aigua de mar no sigui un recurs que es pugui extendre, perquè què representa al final? Representa un encariment del recurs hídric i després també limitacions, per exemple, de relleu. Si ens permetem el luxe de dessalar i bombar aigua, per exemple, a tota la meseta de la península Ibèrica, que està a 600 metres per sobre el nivell del mar, fantàstic. Però l'aigua que arribi a l'aixeta d'un senyor de Toledo costarà el preu que costa ara? Ens hem de plantejar aquests temes econòmics. Serà inviable, en termes econòmics, pretendre que el recurs hídric, gràcies a noves tecnologies, estigui a l'abast de tothom, d'una forma ràpida, immediata, amb la màxima qualitat i amb el bon preu. No. Jo més aviat sóc pessimista respecte al recurs hídric. Però, evidentment, el canvi climàtic és molt complex, no podem generalitzar. Hi haurà regions del planeta que tindran un canvi del patró pluviomètric a positiu. I, en canvi, hi haurà regions que ho passaran molt malament. Els meus companys, sobretot els de la zona del Bàltic, els modelitzadors climàtics danesos, en les últimes reunions que vaig tenir amb ells, és que els pobres no s'aguantaven el riure quan em veien a mi. Em deien Mariano, Mariano, i em deien You, Lawrence d'Aràbia, palmeres i dunes, i em feien així com si jo anés a camell. Ells ja veuen que el món mediterrani passarà molts problemes. Ho solventarem amb tecnologia? No. amb tecnologia no, perquè llavors l'aigua seria tan cara que què provocaríem amb el model social que tenim? Discriminació. Hi hauria rics amb una piscina immensa bevent aigua tot el dia, hi hauria pobres, però empobrits, perquè l'aigua seria un recurs caríssim i això ajudaria a discriminar socialment. A la Mediterrània el que ens toca és ruralitzar, decréixer, buscar referents a la història. No és humiliant fer coses com feien els nostres avis o els nostres avantpassats. Al nord d'Àfrica ja comencen a reprendre, tinc una col·lega d'Argèlia que està treballant, un arquitecte que està treballant en la recuperació de com s'obté l'aigua en les zones subàrides o directament desèrtiques, amb els canats, amb les mines. Aquí a Sarrià hi ha un bon exemple a Collserola, mines que venen ja d'època romana. I si convé gastar menys aigua, es gasta menys aigua i procurar només el que ens doni la natura. No voler forçar amb recursos tecnològics un recurs hídric, perquè ràpidament aniríem a aquests problemes d'encariment del cost de la vida, segregació, discriminació social. Amb això jo encara estic molt, molt pessimista. No veig que els polítics vulguin posar fil a l'agulla perquè el recurs hídric es pugui mantenir amb unes, dintre del que és la cultura mediterrània, d'una forma general, oberta, un recurs d'un cost raonable. I amb això la tecnologia ja veig que no hi ajudaria gaire a la llarga. Evidentment, ara de forma immediata una planta desaladora va molt bé, és imprescindible. Però pensant en aquest llarg termini del proper segle, tot el segle XXI, jo crec que és molt millor anar complementant una mica de tecnologia allà on sigui raonable, però també poder acudir a tradicions, a cultura dels nostres avantpassats que ens ajudi a conviure amb un recurs hídric problemàtic. Jo crec que és l'única solució que hi ha. Trobar solucions parcials, combinades del passat, del futur, tecnològiques, tradicionals, per fer que el recurs hídric a la Mediterrània es mantingui amb una disponibilitat raonable. Però tot i així, jo ho sento molt, però optimisme per el món mediterrani no el puc tenir. No puc tenir. No tinc ni cap professional de l'entorn que em digui que la Mediterrània seran flors i violes el 2100, perquè fa el recurs hídric. No ho tenim. Llavors, Antonio! Com a espècie humana, què ens correspondria? Acceptar també no només un empobriment o un decreixement, sinó també com vam estar fent quan érem més primitius. Què vam fer quan vam començar a baixar dels arbres i anar per allà per les sabanes africanes? Migrar. Avui en dia està molt mal vist. I et dediquem a posar concertines perquè la gent no migri. Però avui en dia què tenim amb tota la població del Sahel que ja no pot aguantar el seu model productiu? El tenim enganxat a les concertines de Septima Lilla. I amb això la hipocresia de la nostra societat penja allà d'un fil ben grossa i ben esponerosa. És que algun dia segurament al món mediterrani haurem de migrar molta gent perquè la poca que es quedi tingui encara el recurs hídric relativament sostenible, perquè no donarà per tots, ni molt menys que hi vagi el turisme, a piscines, a parcs aquàtics, a dutxant-se tres cops al dia. No, jo ho sento, però no ho veig. Ara, el dia que aparegui un senyor que digui acabo d'inventar la màquina de l'aigua, puc fer 25.000 litres d'aigua en dues hores per 3 cèntims d'euro. Em callo i jo seré el primer allà amb la garrafa a posar-me la cua. Perdó, eh? Antonio, una pregunta. Jo crec que la propera pregunta és per tu, per si vols afegir alguna cosa més. Des del David Saldanya, David, la vols intervenir? La llegim? Com vulguis. No, ja la intervenixo. La fas tu. Sí. En veritat és una miqueta pels dos, perquè té la part de l'Antonio, però jo crec que també té referència amb la del Mariano. El tema és, amb el plantejament, diguéssim, econòmic i social que tenim avui, el sempre anar a consumir i produir en tot moment, creieu que, o sigui, sense un canvi d'aquest paradigma, d'aquest sistema, és possible una solució climàtica? És a dir, al final, per la part de l'Antonio, parlava del final de l'acabar amb els combustibles fòssils i la inviabilitat de mantenir el nivell actual sense aquests combustibles fòssils, i per la part del Mariano, una miqueta la part de encara que reduïssim al 100% l'emissió de CO2, si mantenim aquest model, no seria pan per avui i hambre per mañana, perquè acabaríem generant alguna altra cosa que afectaria ecològicament? Em sembla que la pregunta és capciosa, eh? Tu ja saps la resposta. Bueno, però vull saber si realment No, hi haurà solucions dins del sistema actual, vull dir. No, jo crec que a més el Mariano també ho ha dit molt clarament i jo també, no, és evident que no. És un sistema que per si mateix és insostenible. Un sistema que està orientat al creixement infinit i a més accelerat, exponencial, en un planeta que és finit, evidentment, això per definició és insostenible i el que estem simplement és topant-nos amb els límits biofísics del planeta. Hi ha un article molt interessant que parla dels planetary boundaries, que és bàsicament això, tots els límits que estem sobrepassant. Estem, a més, fent disrupció dels cicles d'elements crítics com el nitrogen i demés, i és evident, o sigui, és un sistema que és insostenible i els sistemes, quan són insostenibles, arriba un moment que es tornen inestables i eventualment col·lapsen. Que també la història justament es mostra això. Hi ha hagut problemes de canvis climàtics locals, escassa de recursos locals, que han fet caure civilitzacions. És obvi que no. És obvi que no. Sense un canvi radical i complet de paradigma, no hi ha res a fer. Però bueno, és el mateix que ha dit el Mariano i res bastant clar. Jo, si voleu, afegeixo... podria afegir que, evidentment, comparteixo aquestes consideracions i només puc lamentar que la societat actual està en una dinàmica d'enganyar-se, de voler-se enganyar que tot segueix igual, quan ja veiem per molts indicadors que no, que estem esgotant els recursos a un ritme que el nostre nivell de vida pretesament està aguantant, però per sota ja estem veient que no. Jo sempre poso un exemple molt típic, és el de la pesca. Espanya té una cultura de consum de peix molt, molt important, com pocs països al món. Llavors, volem tenir l'esforç, ens volem enganyar que tenim tota la pesca disponible, totes les varietats de peix per poder consumir en el mercat. Ja. Però és que en el nostre entorn de mar Atlàntic i Mediterrani ja ho hem esgotat tot. Ara què vam començar a portar? Peix des dels bancs de pesca de Canadà, d'Argentina, de Sud-àfrica. Un cop allò també està mig esgotat, ara ja estem portant fins i tot, jo m'entretinc, com sóc historiador, miro la lletra menuda, hi ha sípies i peix congelat que ja ve de Tailàndia. És a dir, anem movent les zones de consum, depredem, ho esgotem tot per mantenir la il·lusió de que encara tenim pesca de totes les espècies i podem cuinar i degustar tots els peixos que vulguem, quan el que estem fent és donant la volta al món esgotant els recursos. Arribarà un moment que les flotes pesqueres ens arribaran fent la volta a tot el món, tornaran a la península Ibèrica i diran, bueno, ja està, ja hem fet la volta sencera. Ara ja game over, ja s'ha acabat tot. Llavors aquesta il·lusió s'haurà acabat. No podem viure enganyats, hem d'anar cap a un canvi de paradigma. Una altra pregunta, quedaran 5 minuts, o sigui que ara ja molt breu i farem les preguntes que hi ha ara. Montse R, suposo que és Montse Roldós, no sé si vols intervenir o te la fem. Te la fem. Quin nivell és útil el reciclatge que fem a nivell domèstic? M'imagino que vol dir, vale, davant de tot aquest panorama, tot allò que fem, és útil? Pots revertir la situació? Home, revertir la situació no. És evident que no. A veure, el reciclatge és imprescindible i s'ha de fer i s'ha de continuar fent, malgrat el que diré a continuació. Vale? A Espanya, els residus que es recullen per fer reciclatge només es reciclen a Espanya com el 15% i és un percentatge semblant al d'altres països europeus i Estats Units i ja puc de més. Amb la resta, com que el problema que té el reciclatge, sobretot el de plàstics i envasos, és que s'ha de fer triatge i, malgrat que no ho sembli, quan es descomposen generen substàncies tòxiques i és complicat i s'ha de fer a mà, el que s'estava fent fins fa 2 anys era exportar-los a Xina. Hi ha un documental que us recomano que es diu Plastic China, que explica d'una família que viu un abocador i que fan reciclatge, que malalteixen, de tant viuen allà, i Xina va arribar un moment que va dir prou. I aleshores el que estem fent ara és enviar la nostra merda a altres països, perquè no hem fet una altra cosa, o a males cremar-ho, que genera dioxines i no problemes, no sé què. S'ha de reciclar, s'ha de continuar reciclant, malgrat tot. El que passa és que el primer que s'ha de fer, perquè el que sempre es diu les 3 R's, no? La primera R que s'ha de fer és la de reduir. S'ha de reduir la producció de residus, i en particular no té sentit, i un s'ha de negar, per exemple, a comprar una poma en una safata d'aquestes de poliespan, s'afirma que impossibles, no pot ser. S'ha de reduir, sempre que es pugui, si no es pot reduir, s'ha de reutilitzar. Allò dels cascos, que feien quan eren petits, de portar l'ampolla de vidre i tornar a omplir de llet o el que sigui. I, si no queda més remei, reciclar. I reciclar d'una manera diferent a la que s'està fent ara. Tot i així, s'ha de continuar reciclant, perquè en algun moment haurem de fer aquest canvi i el farem. Vols afegir alguna cosa, Mariano? Potser des de l'experiència de diferents contextos històrics, només recalcar el tema de la reutilització. les poblacions medievals o d'època moderna, pràcticament al seu entorn no tenien residus, tret, evidentment, de residus biològics propis, però es dedicaven a reutilitzar-ho tot. Tot tenia una reutilització que per això evitava, no calia arribar al reciclatge, que era molt més costós i que consumia energia, fins i tot ja en aquella època. Reutilitzar. El canvi de paradigma hauria d'anar cap a aquests aspectes, bàsicament, perquè som nosaltres que així podrem gestionar una mica millor la sostenibilitat futura. Ja el Toni diu que té una darrera pregunta i quedarà la del Josep Monzó i de Carlos Labrada i Cristina Junyent, serà l'última. Va, Toni, molt breu, que ens estem al Sony 57. Va, anem pim-pam. T'has de desemmudir. Perdona'm. Ara. Estic desemmudit. Em sentiu, no? Sí. Em sentiu ara? Sí. Ah, perfecte. No, la pregunta és molt senzilla. Clar, veiem que el capitalisme és nefast i, en fi, el dimoni pelut. Però, clar, hi ha un problema, que si volem, que és el que volem tots, i tots els països, o tots els estats volen, que és ple o empleu, hem de consumir, perquè no hi és possible tindre ple o empleu si no consumim tots els mateixos que produeixen els productes són els que després els consumeixen. Vull dir, això no té volta de fulla. Clar, però això té un problema, que és un cercle viciós, tòxic, que té el problema de la huella ecològica, que llavors aquesta huella és terrible. Clar, com trenques aquest cercle viciós de consum, ple o empleu, consum i producció? Clar, això no, com ho talles, això? A part d'un altre tema, recordem que el món, d'aquí pocs anys serem 10.000 milions, i que el 30% no tenen ni aigua potable i que volen viure igual que els americans. O sigui, que aquests algun dia viuran com els americans, suposo, perquè tenen el mateix dret. Amb la qual cosa, com va tot això? Perquè, clar, tothom vol viure millor. Hi ha molt part del món que ja pots dir residus, pots dir contaminació, pots dir el que vulguis. Perquè, clar, la gent vol viure bé. I volen tindre cotxes, i volen tindre cases, i volen tindre de tot. Clar, com ho fa? Com els hi talles a les ales a tota aquesta gent? Aquest és el problema. I una pregunta, una tonteria, una anècdota. Escolta, vosaltres, tu com a historiador, el tema dels dinosaures, tenia res que veure l'extinció amb els virus o no? S'ha estudiat mai, això? Perquè veient el panorama, dic, hosti, igual algun Covid allà va fer la seva feina i es va pelar tots. Vull dir, no sàpiga. Bueno, ja està, acaba. Perdoneu. Jo crec que el que planteges, Toni, és un fals dilema, és mentida. És a dir, no és cert que per crear ple ocupació s'ha d'augmentar la producció, perquè a més històricament no és així, això no ha passat històricament. El capitalisme té aproximadament 2 segles, o segons alguns altres, 1 segle i mig d'antiguitat, i abans les coses no eren d'aquesta manera. Serà una economia d'estat estacionària. Això és un debat que seria llarguíssim i que crec que és molt interessant, i jo penso que podríeu fer un debat amb gent d'economia ecològica i d'economia d'estat estacionària perquè us expliquin, perquè una de les confusions que s'alimenta actualment i és que forma part del domini del discurs del capitalisme, de l'hegemonia discursiva del capitalisme, és crear aquestes falses idees com si fossin veritats evidents, que no ho són, són falses, de fet. S'ha de fer un plantejament completament diferent. I jo la resta s'ho deixo al Mariano. No, sí, coincideixo. En història, bueno, considerem que des de finals del segle XV, al segle XVI, es comença a crear ja la idea força ja present del que és un capitalisme, sobretot amb una base mercantil, que després cap al segle XVIII ja esdevé industrial. I sí, coincideixo que hem anat creant una sèrie de tòpics que ens creen com una gàbia d'or en la que hem de viure dintre. Si estem dintre d'aquella gàbia, tot és confort i tot rullarà bé, i si ens sortim, tots seran problemes i la ruïna i el col·lapse. El capitalisme és un model com tants d'altres que hi ha hagut a la història i a la prehistòria, en models de socials. I el que hem de, potser, en aquests canvis de paradigma que ja comencen a plantejar-se com inevitables, és qüestionar si és necessari que algunes persones o algunes corporacions retinguin i acumulin tanta riquesa. Perquè probablement en el planeta, la societat humana té capacitat de produir molta riquesa i molts recursos i, en canvi, el que no està prou ben dissenyat és com distribuir aquests recursos. Per què una persona ha de guanyar 25 milions d'euros a l'any xutant una pilota i vestint amb calça curta un cop a la setmana i, en canvi, hi ha persones que viuen amb 1 euro al dia? Si ens qüestionem això, potser anirem ja fent passos cap a una redistribució més raonable de la riquesa que n'hi ha, em sembla que n'hi ha bastanta per redistribuir. Josep Monzó, no sé si vols intervenir ràpidíssimament perquè ja estem fora de temps. No? No, bueno, és igual. Molt ràpid. No, bàsicament, sí. No, que bàsicament no és un tema de... Parlant de l'energia per l'Antonio, que no, jo entenc que no és un tema de capacitat d'energia que puguem tindre el planeta, perquè jo crec que la renovable, o per el que en tinc entès, amb la renovable tenim suficient energia i cada vegada som més capaços d'utilitzar-la. El tema, jo crec, bàsicament, aquí és un tema d'emmagatzematge d'aquesta energia. O no, és el que jo pensava, o no, i m'agradaria que m'expliquessis una mica sobre aquest tema, que és el que penses i quins que hi ha. A veure, el problema de l'emmagatzematge evidentment és un problema important pel tema de la intermitència, però això pots compensar creant xarxes a escala continental, perquè a nivell d'un continent les condicions climàtiques normalment varien prou, un tant molt bé, és complicat, és molt complex, però podries en part compensar-ho tot. A més, sempre és un problema l'emmagatzematge, però és fals pensar que les fonts d'energia renovable poden produir tanta energia com la que consumim. És absolutament fals. Eh? És a dir, perquè és molt senzill. És a dir, jo dic, només el petroli consumint l'energia que va acumular la fotosíntesi de les plantes durant un milió d'anys. Només el petroli, no dic ja carbó, gas. El petroli és només un terç de tota l'energia que consumim. Aleshores, no hi ha cap motiu pel qual hauria de ser així. El que cal fer és calcular. Tu calcules i tu veus, sí, efectivament, la quantitat d'energia que ens arriba al sol és unes quasi 10.000 vegades més del que consumim al dia, però aquesta energia la fa servir la màquina de termodinàmica terra per generar vents, per generar altres tipus de coses que són importants i que s'han d'aprofitar, han de créixer les plantes, etcètera, etcètera. A més, és una energia del que es diu baixa exergia. Arriba escampada per tot el planeta i concentrar-la implica pèrdues per segon principi de termodinàmica. Són discussions molt tècniques al final, ¿vale? Però si tu al final tu mires, la quantitat d'energia que es pot aprofitar, perquè aquest és el punt clau, és limitada. I jo he dit en algun moment de la xerrada que jo estimo, bàsicament, que podria ser com el 30 o 40% del que estem consumint actualment, sobretot que pensem que actualment el 90% de tota l'energia que consumim prové de fonts d'energia fòssils i l'urani, ¿vale? Una qual cosa, no és veritat que podem tenir tant ja com volem, amb l'inconvenient més que el model pel que s'ha optat és un model de generació elèctrica a partir d'energia renovable i és un model erroni, perquè hi ha un 80% d'usos de l'energia final que no són elèctrics i que són molt difícils d'electrificar. Que potser es podrien fer en renovables una bona part d'ells, no pas tots, però en renovables no orientades a la posició d'electricitat. Però és que és un tema... Jo entenc que aquí hi hauria molta cosa per parlar i és interessant, però és un tema complex, és una cosa per parlar amb molta profunditat. En tot cas, l'emmagatzematge sí que és un problema important tant amb els plantejaments que s'estan fent actualment, eh? Però no és el principal dels problemes, és un més. Carlos Labrada té una pregunta que jo crec que també és per tu, Antonio. No sé si vol intervenir o la llegim. Diu, quines són les actuacions que poden fer els governs per reduir els efectes negatius de la caiguda energètica del 40% al 2025? Bueno, la caiguda de la producció de petroli, eh? No, el petroli és només un tercer de tota l'energia, això és important dir-ho. O sigui, i quin és la... Pues, nacionalitzar les empreses. Però ho faran, eh? Ja ho comencen a posar posicions en aquesta direcció. Eh? I aleshores això implicarà que tindran més recursos per destinar a sanitat, educació i en general despesa social. Però ho faran, eh? És que és el canvi cap al que aniran. Al final, sí. Allò que sigui considerat imprescindible serà nacionalitzat o intervingut o subvencionat o la manera que sigui, perquè la caiguda no sigui tan abrupta, perquè un 40% de la caiguda del petroli és mortal, eh? Pot destruir una societat. Cristina Junyent, la següent pregunta la fas tu. Jo volia una mica buscar solucions a banda de les que poden fer els governs, les que podem prendre nosaltres, no? I com diu Consol Vancells després de mi, la pregunta diu, podem identifiquem algun missatge positiu, no? Què podem fer? Llavors, recordava que als anys 60 els ecologistes que picaven molta més pedra, potser que ara, no ho sé, però ara almenys la mentalitat ha canviat, el que feien quan anaven al supermercat era que quan agafaven tots aquests aliments que heu dit tan embolicats en plàstic, deixaven el plàstic al taulell de la pobra caixera, que no té cap culpa, però era una forma de reivindicar, no? Dir, aquest problema és seu. Doncs, no sé, petites accions que podem fer nosaltres. I per acabar una mica, que no sigui que tenim les mans lligades i no podem fer res. Bueno, és important dir una cosa. Clar, també el problema és que el format és molt dens. A veure, el problema és enorme, una complexitat monstruosa. Aquí només hem vingut a fer la diagnosi. I aleshores, evidentment, si te quedes amb la diagnosi pots quedar amb la impressió que no es pot fer res, al contrari, es pot fer moltíssimes coses. I a més, si és tecnologia ben aplicada, es poden donar molts ajuts. El que no podem fer també és tenir una confiança cega en que una tecnologia que no existeix vindrà i ens salvarà, perquè és bàsicament és que no vull fer cap canvi. Però justament els canvis, sobretot els socials, els canvis d'hàbits socials, és el que al llarg de la història s'ha demostrat, més o menys, l'ho he comentat abans, és que és veritat, és el que al llarg de la història ha demostrat que és el que té més eficàcia. I, de fet, jo fa uns anys vaig estar a un seminari que va fer uns investigadors espanyols més especialitzats en el tema dels plàstics i va posar un exemple de gestió de plàstics en una comunitat, penso que era Califòrnia, no? De tot l'estat de Califòrnia, i justament amb mesures semblants a la que acaba de comentar, s'havia aconseguit reduir el 80% la quantitat de plàstics que arriben de les lleres dels rius al mar, perquè la majoria de plàstic no va al mar directament. Normalment el problema és que es llença a qualsevol lloc, el vent arrossega, acaba evidentment en la llera d'un riu i el riu porta al mar. ¿Vale? Amb la qual cosa, sí, segur, és que, i sobretot una cosa que jo sol dir parlant de la crisi energètica, i penso que passa igual amb la crisi climàtica, els canvis importants i principals que s'han de fer no són energètics, són socials. El que s'ha de fer és fer canvis també de les coses. I hi ha moltíssima cosa que es pot fer. Moltíssima. Mariano, vols afegir alguna cosa? Vols algun missatge positiu? Ja per acabar, eh? Perquè ja acabem, eh? Per ja és acabar, l'última. Doncs, sí. En perspectiva històrica, veure que la societat, sempre que ha tingut dificultats, quan han sigut serioses, de debò, les dificultats, ha sabut seure a taula, analitzar bé les situacions i prendre decisions sàvies. Si no, no estaríem ara aquí, per exemple, superant un virus que és bastant emprenyador, parlant-nos a distància centenars de quilòmetres i parlant de les expectatives del 2100. Tot plegat és perquè la societat ha anat superant les dificultats, sempre ha anat fent bons esglaons cap amunt i a vegades ens quedem en replans. Aquest del combustible fòssil, doncs diguem-ne que en una perspectiva històrica molt àmplia, serà un període no gaire raonable o satisfactori, però també ens haurà deixat unes bones lliçons per després continuar endavant. En principi, des que vam baixar dels arbres fa centenars de milers d'anys, més o menys ens hem anat apanyant força bé. No té per què ser ara cap problema insalvable. Segur que anirem sortint-nos-en de forma més ràpida o més lenta. Això sí, invents miraculosos, tecnologies que apareixeran d'última hora, no. És més aviat un tema social, d'actitud, de tenir consciència que hem d'anar treballant tots plegats en una bona direcció. Bueno, doncs si us sembla, o sigui, el que ens ha quedat clar, no, és que aquesta pandèmia que estem vivint és una mena de rebel·lió de la natura, perquè som una espècie una mica depredadora i que potser si volem fer canvis, més que si volem... Bueno, el canvi climàtic ja ens ha quedat clar que les nostres generacions i les nostres nets viurem en aquest canvi, no? En aquest escalfament global. Però que, clar, el que hem de fer són canvis socials, no? Això em sembla que estareu d'acord tots dos, no? Aquesta necessitat del canvi social. Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Recordeu, bueno, això ha sigut un experiment tecnològic, això del Zoom, la gestió comunitària a partir de la tecnologia, i a més ho hem hibridat amb els cafès científics que porta la Cristina Junyent. Res, moltes gràcies, Mariano, Antonio, ha sigut, bueno, jo crec que no, pels comentaris ha sigut molt interessant i depriment, també, i aquí s'ha deprimit molt, però bueno, també aquests banys de realitat ens convenen. I recordar que el proper 10 de juny, perquè em sembla que hem posat per aquí el xat que és 16 de juny, no, és el 10 de juny, parlarem també de la Covid-19, però a partir de la traçabilitat de les dades, a través de la tecnologia, amb dos persones, dos que són, que no us ho perdeu, com és la Carme Pairó, periodista de dades, i el Frederic Bartomeus, que és un expert en analista de dades i estudis teòrics de la mobilitat. Res, dir també que per fer aquesta xerrada i la que ve, la Elsa Coromines, que està per aquí, també ha participat, per tant, les gràcies. I res, estem confinats, la casa Orlandai està buida, però des de la web la intentem omplir d'activitats de gestió comunitària. També moltes gràcies a la Núria i a la Clara, que són les dues que han estat aquí al peu del canó amb la cosa tecnologia. Res més. Cristina Junyent, els esperem a tots I a totes les persones que avui han assistit aquí, el proper 10 de juny. Mariano, Antonio, la Carme Pairó i el Frederic Bartomeu són dos monstres, no us els perdeu, perquè serà superinteressant parlar d'això de la traçabilitat de les dades. Esteu convidadíssims. El Fede és amic meu. Ah, doncs mira, que bé. Sí. Bueno, doncs moltes gràcies a tothom i ens veiem el dia 10. Sí. Vinga. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Adéu, moltes gràcies. Mariano i Antonio. Adéu, adéu. Adéu. Adéu, gràcies. Moltes gràcies, adéu. Adéu. Ara aquests moments són els que s'assemblen més a la tertúlia post-xerrada, eh? Sí, no, sí, tant que sí. Bueno, bueno. Això, doncs podeu comentar què penseu vosaltres. Bueno, ja sé que jo tinc aquí els nens que crec que encara no s'han matat, o sigui que bé. jo he fugit a casa, eh? Ah, ja. Bueno, jo no puc, perquè és que el problema que jo tinc és que la meva dona és metgessa. I fins a l'hora que és, encara no ha tornat, i ha marxat a les 7 del matí. O sigui que... Bueno, molt bé. Sí. Bueno, com ho has vist, Antonio? Bé, jo, no? bé, el que passa és que és això, que és, clar, són formats que sempre són densos, hi ha molta cosa a dir, és molt complex, sobretot perquè, a més, el problema que hi ha és que, diguem-ne, que des dels mitjans de comunicació i les instàncies polítiques es transmet un debat molt desvirtuat. I, aleshores, el tema del canvi climàtic ja és un problema que és innegable, perquè és que tots estem veient els efectes, comentava abans Mariano, el tema de... El Glòria, per exemple, començant de l'any, que va ser un trasbals brutal, però és que és curiós, la gent no se'n recorda, però van tenir el Glòria al gener, però és que al novembre van tenir la gana, que jo em recordo que vosaltres aquí a Figueres també es va impactar de ple, però on va picar fort va ser a Tarragona, no?, en general. I és que anem encadenant coses, i jo, clar, jo parlo amb els meus companys que treballen en altres instituts ambientals i van mesurant extrems, i veus que la cosa està descontrolant-se, i jo crec que la gent també ho veu, perquè ja és que és una cosa que es veu a simple vista. Però, evidentment, el discurs polític bueno, va confundint termes. Al final ens enganyem, tots ho sabem perfectament què és el que passa. I és, no hi ha prou valor per plantejar un canvi radical del sistema econòmic. I, en el fons, també una mica el sistema social basat tot en el consum, etcètera, etcètera. No hi ha prou valor, perquè, evidentment, a més, si ja veus el que està passant amb la pandèmia, que està morint gent, i te trobes... Jo me trobo al Facebook ara, ha començat a haver un grup de trolls, típicament associats a grups d'extrema dreta, que parlen del coronatimo. I a mi això em fa riure, perquè és que la meva mare és metgessa. Aleshores jo dic, escolta, mira, jo conec un noi que és metge en l'Hospital de Barcelona, que el tio diu és que he signat més parts de defunció en 2 mesos que en 20 anys de professió. I això és la realitat. Aquesta és la realitat. Però, és el de sempre, com que no ho veus, no sé què, dius, bueno, és que acosta't als serveis d'urgències, mira el que està passant. I això amb un 5% de la població infectada. Eh? Imagina que s'hagués infectat el 30%. Bueno, hagués mort molta més gent, per exemple. Però jo veig que, bueno, que com que al final se posa en qüestió tot el propi sistema i comença a haver una certa... Pues és veritat, no? Hi ha un vídeo que no sé si heu vist del Fernando Valladares, que és un professor d'investigació del FESIC, al Museu de Ciències Naturales de Madrid, que és molt bo, que explica justament la connexió això entre la desforestació, la destrucció d'hàbitats i l'expansió del coronavirus i demés, que ha tingut molt d'èxit. I clar, la gent comença a qüestionar-se coses i vosaltres el plantejament que heu fet del cicle ha estat el mateix. És a dir, com es relaciona la Covid amb tota aquesta crisi que tenim de tot, clar, de sostenibilitat al final. I evidentment que hi ha tota la relació, d'acord? ¿Vale? Pues, aleshores, per això, ara començava a haver un cert negacionisme de la Covid fins a l'extrem de negar que realment sigui un problema de salut tan greu com és. Però és que, bueno, el problema és que aquí tens el Trump i que està com també una mica fent tu de menys. O sigui, és que quan arribes a negar la mort de la gent que tens al costat... És que el Trump és com si li molestés aquesta epidèmia, no? Hòstia, ara ha vingut aquest bitxo a tocar-me la...